السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عمران کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ حاجی عمران آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ آپ کو چوتھی بچی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو آپ کو ایک اور موقع ملا, ایک اور پر آپ نے انشاءاللہ انفرادی کوشش کرنی ہے, اجتماعی کوشش کرنی ہے, اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی صحیح کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ آپ کی چوتھی مدنی بننی ہے. الحمدللہ سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے, آپ پر تو بڑی رحمت ہے. آج کل تو یار بڑی مطلب نادانی اور جہالت کا دور ہے کہ وہ اگر کہیں بچی پیدا ہو جائے تو اس کو اچھا محسوس نہیں کرتے. حالانکہ بچی جو ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اس ضمن میں الحمدللہ میرے پاس اس وقت وہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت پہ لے جانے والا اعمال ہے. اس میں تو باقاعدہ وہ صفحہ 520 سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے, دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہونے کی صورت میں صبر کرتے ہوئے ان کی پرورش کرنے کا ثواب, یہ اس کا عنوان ہے. ماشاءاللہ آپ بھی خوب ہیں کہ آپ نے بھی اس پر کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا. الحمدللہ قلبی طور پر میں نے محسوس کیا, قلبی طور پر مجھے مسترد خوشی محسوس ہوئی. الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی چاند جیسی مدنی منی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے, آمین. دعوت اسلامی کی باعمل مبلغہ بنائے, آمین. عالمہ بنائے, کاش مفتیہ بن جائے, آمین. اس ضمن میں کچھ آپ کی مزید دل جوئی حوصلہ افزائی کے لیے یہ روایتیں بھی حصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں. چنانچہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے دو بچیوں کے بالغ ہونے تک اس کی پرورش ان کی پرورش کی تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح آئیں گے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں ملا کر دکھائی. سبحان اللہ, جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زبردست قرب اس کو حاصل ہوگا کہ جس نے دو بچیوں کے بالغ ہونے تک ان کی پرورش کی. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ جب تک اس کے پاس رہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو یہ بیٹیاں اسے جنت میں داخل کروا دیں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا, جس کی بچیوں کی وجہ سے آزمائش کی گئی اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گی. الحمدللہ. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, جس مسلمان کی تین بیٹیاں ہوں پھر وہ ان کی شادی ہو جانے یا مر جانے تک ان پر خرچ کرتا رہے تو وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گی. الحمدللہ. ایک خاتون نرس کی اور جس کی دو بیٹیاں ہوں, فرمایا اور جس کی دو بیٹیاں ہوں, یعنی اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے. الحمدللہ. ایک روایت میں ہے کہ جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. الحمدللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اس کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث شریف میں ایک روایت میں, جس نے اپنی تین بیٹیوں کی پرورش میں کوشش کی وہ جنت میں ہوگا اور اس کے لیے اللہ عز و جل کی راہ میں دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والے مجاہد کا سا اجر ہے. سبحان اللہ, اللہ توفیق. ماشاء اللہ, وہ بھی کافی روایتیں ہیں. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار چار بیٹیوں سے نواز دیا؟ اب یوں تو الحمدللہ خوشی کی کیفیت میں نے خود بھی محسوس کی، لیکن جو فضائل بیان ہو رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ارشادات عطا فرمائے بیٹیوں کے حوالے سے، تو غالباً ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ بھی ایک بہترین حکمت سمجھ میں آتی ہو کہ اس وقت بیٹیوں کو آر محسوس کیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور زمین میں دفن کر دیتے تھے. ہاں اس وقت تو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے جب زمانے جاہلیت میں. جی ہاں، تو اب اگر جب وہ ماحول نہیں ہے بابا، لیکن ہمارے جیسے بزرگوں نے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ مطلب کہ وہ جاہلیت قدیمہ تھی اور اس وقت جاہلیت جدید، تو اس وقت جیسے کہ یہ دفن کرنے والا نہیں، لیکن بیٹی کے کیونکہ حوالے سے جہیز، شادی، اخراجات، اس طرح کی سوچیں اتنی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں کہ وہ ہم سے بھی سوالات کرتے ہیں. تو اب ایسے معاملات میں لوگ زیادہ متفکر ہو جاتے ہیں، پھر بیٹا چونکہ کما کر کھلاتا ہے تو بیٹی چونکہ کما کر کھلاتی نہیں ہے، ایسے طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے وسوسے اور خیالات جو بہت دور کے ہوتے ہیں، یہ پال کر قوم بیٹھی بھی ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ بیٹی کی جو اتنی فضیلتیں، اتنی بہار ہیں، اتنی رحمت. اور یوں تو آپ کو بھی بابا اس کا بہت سارا مجھے امید ہے تجربہ ہوگا کہ بیٹی سے زیادہ آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے باپ کو بالخصوص. تو ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کے یہاں بھی نواسیاں اور پوتی وغیرہ جو ہے، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی ان کی طرف جو رغبت ہے، محبت ہے، پیار ہے، تو یہ جو چیزیں جو فی زمانہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہے، اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیں؟ جہالت کی انتہا ہے، بیٹی بہت بڑی نعمت ہے. میری جب شادی ہوئی اور پہلی رات آئی تو میں نے پہلی رات ہی اپنے منکوا سے پوچھا کہ کیا چاہیے، بیٹا یا بیٹی؟ تو انہوں نے کہا بیٹی. الحمدللہ ہم نے دعا مانگی، اللہ تعالی نے ہم کو بیٹی عطا فرمائی، ماشاءاللہ الحمدللہ. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں بھی پہلے بیٹی تشریف لائی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اس لیے بیٹی میں تو خوش ہونا چاہیے. اور آج کل بیٹیوں سے لوگ بہت زیادہ معاذ اللہ چیڑتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور جہالت کی اس قدر انتہا ہو گئی کہ ابھی جو چند سال پہلے رمضان المبارک میں پاکستان کے مشرقی حصے میں زوردار زلزلہ آیا تھا، جس میں کشمیر زیادہ لپیٹ میں آیا تھا اور لاکھوں افراد اس میں موت کے گھاٹ اترے تھے. اس کا ایک عجیب و غریب سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک فیملی کے یہاں پانچ بچیاں ہو چکی تھیں، چھٹی کی آمد کا یعنی امید سے تھی اس کی زوجہ، وہ چھٹے یعنی کیا آئے گا یہ نہیں پتا تھا. تو اس نادان شخص نے اپنی زوجہ، جیسے اس زوجہ کے ہاتھ میں لاؤ، اب تم نے بچی جنی تو تیری خیر نہیں ہے. اب اس بیچاری آدمی کیا ہے خیر؟ اب اتفاق سے جب وہ حمل وضعہ ہوا، ڈلیوری ہوئی، تو وہ چھٹی بچی آ گئی. اب اس کی بدنصیب کی گھومی، اس نے وہ پانی گرم کیا اور کھولتے پانی میں اس پھول جیسی مادری منی کو ظالم میں ڈال دیا اور شروع کر کے ایک آواز ہوئی اور اسی آن زلزلہ آ گیا، وہ تباہی مچ گئی. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ گویا وہ جہالت کے اس جہالت کے دور کی یاد تازہ کر دی مسلمان کہلانے والے نے. اور وہ بیوی جو تھی وہ شدید وہ زخمی ضرور بھی زلزلے میں، غالباً وہ بچ گئی اس داستان کو سنانے کے لیے کہ میری بچی کے ساتھ میرے ظالم شوہر نے یہ حرکت کی. تو کیا بعید کے اسی وجہ سے قہر نازل ہو گیا ہو؟ اب یہ کہ پہلے سے یہ کرنا کہ یہ تو جہیز بھی دینا ہوگا تو یوں ہوگا تو اون ہوگا، یہ مطلب قبل از وقت ہے. اس کے جہیز کا وقت آئے گا، اس تک آپ زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے، آپ کو دو جان کی فکر ہے. دو جہان کا پالنے والا کیا نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے وہ اسے فکر نہیں کرنی چاہیے. اور دراصل وہ جہیز کے خرچے اور یہ بھی اپنی یعنی کہ وہ ہاتھوں کی ہوئی باتیں کہ اپنے لیے ایسے ایسے مسائل لوگوں نے پیدا کر لیے کہ اس وجہ سے بھی یہ پریشان ہے, خود ہی پریشان ہے. اپنی بیٹی کے لیے تو جہیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اپنا بیٹا ہوگا تو اس کا اونچے سے اونچا بھاؤ لگوائیں گے کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, یوں بھی ہو تو وہ بھی ہو. تو یہ کہ وہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کا ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی قسمت کا رزق لے کر آتا ہے, تو بچی بھی اپنی قسمت ساتھ لاتی ہے, اور اس کے نصیب اللہ اچھے کرے, اس کے لیے دعا کرتا رہے. لیکن اس کو برا نہ سمجھے, اس سے نفرت نہ کرے, بلکہ اسے محبت کرتا رہے اور اس کو پیار دے اور عمدہ تربیت کرے. انشاءاللہ دو دن اس کے جہیز کا بھی انتظام ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کے نصیب بھی اچھے ہو جائیں گے. او بھائی, اس وقت تو یہ نا کہ جو موجودہ حالات ہیں, اگر یہ شریعت کے تقاضے پورے کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے اس میں بیٹی کے لیے شادی کے حوالے سے کیا لکھا ہے؟ مہر مرد کے اوپر ہے, مکان مرد کے اوپر ہے, خوراک مرد کے اوپر ہے, تمام چیزیں مرد کے اوپر ہیں. عورت کے لیے, لڑکی کے لیے کوئی خرچہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے نکاح کر دیا جائے گا موچی کے ساتھ, اور وہ جو سنت کے مطابق جو جہیز دینے کے وجہ سے ہے, لیکن وہ ایک طریقے کار ہے. لیکن ہمارے یہاں تو بابا لڑکی پر نافذ کر دیا گیا ہے. یہ ظلم ہے. لڑکی کا جہیز جو ہے نا, وہ جہیز بھی لڑکی کو دیا جاتا ہے صحیح, اور لڑکی ہی کی ملک ہوتی ہے جو ماں باپ پیش کرتے نا, وہ لڑکے کے لیے نہیں ہوتا, لڑکے کو استعمال کا اختیار ہوتا ہے. تو اب اس صورت میں ایک جہیز جو کہ لڑکی کا, لڑکی اس کی مالکہ ہے, میں معاذ اللہ طلاق ہو جاتی جب بھی وہ جہیز جو ہے وہ لڑکی ہی کو دیا جاتا ہے, لڑکی والے لے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کہ خامہ کا مطلب جہیز کے لیے مطالبے کرنا اور اتنا سختیاں کرنا اور اتنے زوردار مطالبے کر کے وہ تکلیفیں, جہیز بیچ کر کھا جاتے ہوں گے, پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کروڑوں روپے, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر سوئی برابر میں کمی رہ گئی تو بھی مطلب کی باتیں سننی پڑتی ہیں لڑکی کے گھر والوں کو, یہ سارا ہے. اور وہ پھر کھانے پینے کے حوالے سے جو ایک ولیمہ ہے, وہ ولیمہ بھی شریعت نے لڑکے کا حصے میں رکھا ہے. جی, تو اب ہم ہی ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں کے حوالے سے اتنے سارے اخراجات پال لیے ہیں, بس یہ دعا کریں کہ ہمارا معاشرہ ان اخراجات کے حوالے سے جو خلاف شرع اخراجات ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں, غیر اخلاقی اخراجات جو جگہ بنا چکے ہیں, ان کا کسی صورت خاتمہ ہو جائے. تو امید ہے کہ یہ جو تھوڑا وہ بھی جو دل کے اندر جو تھوڑا سا میل آنا ہے نا, امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے, ورنہ کتنی آنکھوں پر ٹھنڈک دینے والی یہ اللہ کی نعمت ہے. لڑکی بالکل گھر کی رونق ہے, اپنی امی کی معاون ہے, اور جتنا محبت لڑکی کرتی ہے نا اپنے ماں باپ سے, اتنی لڑکا نہیں کرتا. جی, لڑکے کو بیاہ دو تو ایسا ہوتا ہے کہ آدھا سمجھو کہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے, عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے. جبکہ لڑکی کو بیاہ دو تو اس کی محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. دیکھا اپنے میکا اس کو بہت زیادہ یاد ہے, قدر بڑھ جاتی ہے ماں باپ کی, کہ وہ گھر جو میرا تھا نا اس میں جو شفقتیں تھیں وہ یہاں ڈھونڈتی ہے تو اس کو مشکل ہو جاتا ہے ملنا. تو لڑکی لڑکی, لڑکا بھی مرحلہ اچھا ہے, برا نہیں ہے. اولاد نرینہ کی طلب بھی بری نہیں ہے, یہ بھی جائز ہے. لیکن سب ہمارا نقطۂ نظر جو دے وہ بس اس پر راضی ہے. اللہ نے یہ دے رہا, یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے. رضا مولا جمع ہو جا, اللہ کی رضا پر راضی رہے. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ماشاء اللہ آپ کی سوچ, مدنی سوچ کو اللہ اور عروج اور دوام بھی بخشے, استقامت دے, اور ہر مسلمان کو توفیق دے. تو اب اس میں کیا بچی کے لیے کم خرچہ ہو, یہ مطالبہ ہر باپ کا ہوگا, لیکن اس میں قربانی یوں دینی پڑے گی کہ اسے اپنے بیٹوں کے لیے کوئی مطالبہ وہ نہ کرے. اپنے بیٹے کو سستے میں جب یہ ترکیب بنا لے گا تو بیٹی کے لیے وہ کہے گا, ورنہ اپنے بیٹے کے لیے اس میں لاکھوں کروڑوں اپنے اس میں ڈال لیے, اور پھر اب بیٹی کے لیے بولتا ہے کہ یوں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے بیٹے سے اس کو آغاز کرنا چاہیے قربانیاں دینے کا. الحمدللہ میں نے دو بیٹے, میرے دو بیٹے ایک بیٹی, تو دونوں بیٹوں میں نے الحمدللہ ایک ٹکا بھی نہیں مانگا ان سے, کچھ بھی سسرال سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا کہ ہم کو مطلب ہے کہ تم کو پانی پلانا پڑے گا. الحمدللہ. جہیز ہم یہ دیں گے وہ دیں گے, اس میں میں نے کمیاں کروائیں, ہم یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں. وہ بھی اپنی بیٹی کو انہوں نے جو دیا تھا, بیٹے کو تھوڑی دیتے ہیں, میرے بیٹے کو کیا دیا, ایک بات ہے اپنی بیٹی کو دیا, لیکن ہم نے اس میں بھی یہی کہ کم سے کم کم سے کم کم سے کم, تاکہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ قائم ہو, ترغیب ہو. ذرا میرے اپنی بیٹی کے لیے بھی جہیز کے تعلق سے, اپنی چونکہ ماحول میں شادی ہوئی مدنی ماحول میں, تو پہلے سے ہم نے کہا کہ ہم یہ جہیز کے یہ ہماری ترکیبیں نہیں ہوں گی, ہم تو یہ یوں یوں کریں گے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جہیز عنایت فرمایا, میں نے کہا میری تو اس کی بس مشابہت کا ذہن ہے کہ اس کی پیروی کی ہے, تو جو چیزیں میسر آئی تھوڑی بہت اس کے اس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کے حوالے سے وہ ہم نے مطلب اپنے بیٹی کے جہیز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اور بیٹی کے معاملے سے اگر امیر سنت کا اس معاملے میں بھی اگر ہم اتباع کریں چلیں کہ اس معاشرے میں بھی ایسا ممکن ہے, ہو سکتا ہے اگر ہم سب مل کر اپنا ذہن بنائیں, تو امید ہے کہ ہم اس معاشرے میں ہونے والی بہت سی ایسی اخلاقی خرابیاں جن سے کوئی کہہ سکتے ہیں کہ کرنے والا نہ کرنے والا سب تنگ ہوتے ہیں, مگر کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو اب ہمت ہوتی ہے نہیں ہوتی. الحمدللہ پہل امیر سنت نے کی اور بہت پیاری کی ہے, بہت اچھے انداز سے کی ہے بیٹی کے معاملے میں. بیٹے کے معاملے میں ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ عزوجل اس کے بے شمار فوائد ہمیں بھی نصیب ہوں گے اور ہمارے معاشرے کو بھی نصیب ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. الحمدللہ کل بارہویں شریف کا سلسلہ چاند رات ہے ربیع النور شریف کی, تو بارہویں شریف کی نسبت سے وہ اچھی اچھی نیتیں کر کے کہ بارہویں شریف کی نسبت اور ان کے ماں باپ بچی کے ماں باپ کی خوشی, سمیہ کے ماں باپ کی خوشی, ان کے سمجھدار بھائی بہنوں کی خوشی, ان کے خاندان والوں کی دل جوئی کے لیے 1200 روپے نظر کرتا ہوں, اور اس میں یہ نیت کرتا ہوں اس کو مباح کرتا ہوں, اس بچی کی ملک نہیں کرتا, ان کے ماں باپ کے لیے مباح جائز کرتا ہوں کہ یہ جو چاہیں اس کا کریں. اس میں ایسا ہے کہ اگر میں بچی کی ملک کرتا ہوں نا تو ماں باپ پر یہ واجب ہو جائے گا کہ اسی بچی پر یہ خرچ کریں, یا اس کے لیے رکھ لیں گے بالغہ ہو جائے تو اس کے سپرد کریں. اگر ماں باپ اس کو استعمال کر لیں گے نا تو گناہگار ہوں گے, اگر میں یہ کہتا کہ یہ میں بچی کو دے رہا ہوں صرف. اب یہ ہوا نا کہ اگر سمیا اس بچی سے مدنی منی کو جس نے بھی کوئی تحفہ دیا ہے اس کے لیے یا اس کے لیے کر کے رقم دی, دیتے تو ماں باپ کے ہاتھ میں, تو اب وہ انہوں نے چونکہ سراہت بھی نہیں کی تو یہ اسی کی ہو گئے نا. اس میں موقع محل کے حساب سے دیکھا جائے گا, عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی رقم دیتے نا 10 روپے دے دیے 50 روپے دے دیے بچی کو, تو یہ عام طور پہ تو ہوتا ہے کہ بچے کو دیتے ہیں خرچی دیتے ہیں بچے کو, اور ذرا بڑی رقم دی جیسے کہ آپ اس کے لیے مٹھائی یا ڈبا دیا کسی نے, تو یہ اندر چھوڑے کہ 2 دن کی بچی ہے, 2 ہی دن کی ہے, 2 دن کی بچی نے مٹھائی کا کھانی ہے, تو یہ اب اس پر عرف دیکھا جائے گا کہ اس طرح کی جو مٹھائی آتی ہے نا یہ عموماً ماں باپ اور یہ سب کے لیے ہوتی ہے, گھر والوں کے لیے, بچی کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو اب ایسی چھوٹی یا سراہد کر دی کہ بھائی یہ رقم بچی کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے, صرف بچی کے لیے, اب تو یہ کہ آپ استعمال نہیں کر سکیں گے گناہگار ہوں گے استعمال کریں گے, تو اسے میں نے وہ واجب طریقے کو کر دیا کہ یہ مباح ہے, یوں بچی کو بازار دے رہا ہوں لیکن ان کے ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں, جو بھی جو چاہے اس کے لیے اس کی اجازت ہے. تو یہ جب بھی نابالغوں کو تحفہ دے نا تو اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یاد آنے پر یہ کہہ دیا جائے کہ میں یہ سب کے لیے جائز کرتا ہوں, کیونکہ ورنہ پریشانی بہت ہوتی ہے. اب بچی کو آپ نے کسی نے اس کے پہننے کے لیے لباس دیا بابا سوٹ, اب وہ بابا سوٹ جو ہے یا بیبی سوٹ ہے وہ بچی تھوڑا گھر بڑی ہوگی قد نکالے گی, اب اس کے لیے چھوٹا پڑ گیا, تو ہمارے یہاں عرف ہے کہ یہ اس کی دوسری بہن کو پہنا دیں گے یا دوسرے بھائی کو پہنا دیں گے, یہ ناجائز ہے. ہم چھوٹے کو یہ دے دیں گے نا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ جس نے اگر اس کی ملک کر دی نا یا باپ نے اس کی نیت سے خریدا کہ میں اپنی جیسے ابھی یہ آپ کی بیٹی سکینہ کھڑی ہوئی ہے, سکینہ کے لیے آپ نے خریدا تھا ایک کپڑا کے میں سکینہ کا اس میں سوٹ بناؤں گا, تو یہ خریدتے ہی یہ سکینہ کی ملک ہو گیا. اب اس میں آپ بھی تصرف نہیں کر سکتے. اب سکینہ ہو گئی ہے بڑی, اب اس کا بچپن کا کوئی آپ کو ملا کہ بھائی اس کی سوٹ وہ بچپن کی جو ہے تھی اس کی ملک وہ, چلو بھائی ابھی سمیہ کو کام آ جائے گی, سمیہ کو پہنا دیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اب آپ کے ذہن میں ہو گیا تو پھر اس کا حل کیا, یہ تو آئے گا تو ذہن میں ہاں اس کا حل کیا, یہ تو اب اس کا تو یہ سب کرتے ہیں تو اس کا حل زیادہ مشکل نہیں ہے. سکینہ کے اس طرح کے جو کپڑے ہیں آپ کی بڑی مدنی منی کے جو کھڑی ہوئی ہیں اس وقت, مسکرا تو لو تھوڑا ہاتھ کا ہاتھ اٹا ٹائم ان کو دیکھ رہی دیکھو مسکرا رہی ہے, یہ اس کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں. سکینہ کا ماشاء اللہ یہ ہم کو اخلاص کی ترغیب دے رہی ہے کہ یوں مطلب مدنی چینل پرانا اخلاص کا خطرہ ہے ماشاء اللہ. تو اب یہ کہ سکینہ کے جتنے اس طرح کے کپڑے جس کی یہ مالکہ آپ نے بنا دیا, وہ تو بچوں کو مالک بنانے سے بچے کہ میں لے رہا ہوں لیکن اب جو بچہ پہنے ملک میری رہے گی, میں مالک رہوں گا, یہ پہنے دوسرا پہنے کسی اٹھا کے دے دوں, یہ نیت کر لیں گے پھر تو بچت رہے گی, لیکن ذرا یہ ذہن نہیں ہوتا. اب اس کی ملک کے جو بھی کپڑے یہ آپ اس کو دینا چاہتے ہیں یا کسی اور کو اٹھا کے دینا چاہتے ہیں, یا صاحب معاذ اللہ سیلاب آ گیا ہمارے یہاں تو سیلاب صدقان کو دینا چاہتے ہیں, تو اس کی صورت یہ کہ آپ یہ کپڑے جو ہیں یا تو یہ بالغ ہو تو اب اس کو سونپے, یا ابھی بالغ نہیں ہوئی ابھی تو بہت چھوٹی ہے تو اب اس کو دینا چاہتے ہیں, تو اس کی صورت یہ کہ آپ کیونکہ اس کے باپ ہیں تو باپ یا جو بھی اس کا سرپرست ہے وہ اس کو بیچ سکتا ہے, تو یہ خود بھی اس کو خرید سکتا ہے. اب یہ کہ آپ نے اس کے کپڑے خریدے تھے اس وقت اس کی قیمت تھی مثلاً 1200 روپے, لیکن اب تو یہ استعمال ہو گیا اور پرانا ہو گیا اور آج کل کے حساب سے اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو گیا, فیشن بھی چلا گیا, تو موجودہ صورت میں جو بھی اس کی رقم بنتی ہے, اب 1200 کا سوٹ جو ہے اس کا اب تو شاید کو 1200 روپے میں بھی ہاتھ نہ لگائے موجودہ دور میں, پرانی چیز کا اتنا مطلب بھاؤ نہیں ہوتا, تو اب اس کا بھاؤ کیسے پتا چلے, یہ نہیں کہ وہ اپنے دل کو منا لیا اور 1200 روپے میں لے لیا, نہیں, اس کا جو بھی بازار بھاؤ ہے اس سے وہ مطلب بیچیں گے خود خریدے گا. تو کسی کباڑی سے یا جاننے والے سے اولڈ کلوتھس والے ہوتے ہیں ان سے نکال کر دکھا کر کے یہ کتنے میں لوگ ہیں, تو ایک دو کو پوچھ لیا تو وہ بھاؤ لگائیں گے کہ بھائی ہم یہ سارا لاٹ جو آپ کے بچوں کے کپڑے کا ہے بھائی اس کے ہم 100 روپے لیں گے, تو آپ بولو یار کچھ بڑھاؤ یار, تو آپ وہ بڑھائے گا, جب اس کی اب اس سے کم اس سے زیادہ نہیں دوں گے, اب اس نے بول دیا کہ نہیں میں 250 سے زیادہ نہیں دے سکتا, آپ بازار دیکھ لو, اب یہ آپ اس کو سمیٹ لو اور آپ یہ سمجھ جاؤ کہ اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے یہ 250 روپے, تو اب 250 روپے آپ سکینہ کو دے دو یا آپ سکینہ پر بے شک خرچ کر دو یہ یا سکینہ کے لیے جمع کر لو, اور یہ 250 روپے میں کپڑوں پر قبضہ کر لو, اب سمیہ کو پہنا ہو یا آپ کی جو اس سے چھوٹی بچی حلیمہ بھائی اس کو پہنا دو یا کسی کو گفٹ دے دو, یا آپ اس کے اب یہ ترکیب, تو یوں اس کے کھلونے ہیں, اب اس کے کھلونے سے یہ کھیلے گی توڑے گی پڑے گی اس کی اجازت نہیں ہے, تو سکینہ کے جیسے کھلونے بچے ہوئے ہیں تو یہ کھلونے بھی آپ اسی انداز سے مارکیٹ ریٹ سے اس کھلونے کو آپ خرید لو, طریقہ بتا دیا ہم نے یہ کر لو, اسی طرح اس کے بستر ہے تکیے ہیں اس کی ٹوپی ہے اس کی چپلیں ہیں ان کا جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے وہ نکل بھاگ آپ سمجھا پر استعمال کریں, اس کے بغیر نہ کریں, یہ زیادہ مشکل نہیں ہے, آپ اپنی دونوں بڑی بچیوں کی جو بھی چھوٹی چیز ہے اب اس کے استعمال کرنے والی آ گئی, اب اس کے لیے میدان خالی کرو سمجھے, اب یہ کھیلے گی اس سے, تو ان کی چیزوں کا آپ اس طرح وہ مارکیٹ ریٹ معلوم کر گئے, یا کسی کو بھیج کر آپ تو نہیں جا سکیں گے, کسی کو بھیج کر سائیں بھائی کو اس کا مارکیٹ ریٹ نکال لیں, اور یہ 2500 روپے کی جو بھی اس کی ہے وہ اور کتنا بنے گا سرمائے کے چیزوں کا, ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کو تو لوگ مفت بھی ہاتھ نہیں رکھتے, تو جو واقعی پھینکنے جیسا ہے تو ٹھیک ہے وہ بغیر خریدے بھی کھیل سکتی ہے, مقصد یہ کہ نابالغوں کو سرر نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ یہ بابا ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ اس نے نابالغ بچوں کے حقوق کیسے قائم کیا, ہمیں ضرر نہیں تحفظ دیا, باپ سے تحفظ دے دیا, ماں سے تحفظ دے دیا, اس کے سرپرستوں سے بھی تحفظ دے دیا کہ اس کے اوپر ضرر نہیں آنا چاہیے. اس کے تو بہت اس کی عزت کو بھی تحفظ ہوتی ہے ماشاء اللہ. جی ہاں, آپ اپنے غیبت کی تباہ کاریاں میں پڑھے, جیسے کہ وہ بہت شرارتی ہے, بہت ستاتی ہے, جب دیکھو بستر میں پیشاب کر دیتی ہے. یہ جو آپ نے پیچھے سے بتایا نا بلا حاجت شرعی, یہ غیبت ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور, چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل قفل مدینہ لگا رہے گا. کفل مدینہ لگا رہے گا. کفل مدینہ جب ہوئے ابھی تو لگا ہوا کفل مدینہ ٹائٹ, لیکن یہ جب نیند سے بیدار ہوگی تو یہ اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ تو کچھ بولے گی. جی آواز نکالی, دو تین جھٹکے کھائے اس نے میری گود میں, لیکن آرام فرمائے گی الحمد للہ. پیر کی گود میں آرام مل جاتے. الحمدللہ, یہ بہت ہی قیمتی پیارے اور اہم ترین اور خصوصیت کے ساتھ ماں باپ کو گناہوں سے بچانے کے ایک مدنی پھول ہمیں نابالغ بچوں کے حوالے سے امیر سنت نے عطا فرمائے, تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاپا یہ بچہ ہے, اگر یہ مطلب اس کو سلاتے وقت اس کے پاؤں اگر قبلے کی طرف ہو جائیں, اٹھاتے ہوئے پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں, اس میں کوئی ہاں اس سے بچنا ہوگا. بچے کو اٹھاتے بٹھاتے وہ اس کی پوٹیاں وغیرہ جو کرتے ہیں ان سب میں یہ قبلے کی طرف احتیاط, قبلے کی طرف منہ نہیں ہو بچے کا, پیٹ نہیں ہو بچے کی, اور جب سنا ہے تو پاؤں نہیں ہونا چاہیے, اٹھاتے وقت بھی بچوں کے پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. پیٹ اور منہ کرنے میں بچے کا حرج نہیں ہے, لیکن جب پوٹی کرنا ہے اس وقت نہ کرنا ہے منہ اور پیٹ. جب ننگا ہو تب بھی بچہ ہے کہ وہ پیٹ اور منہ نہ کرے.